नारायण नारायण नारायण संसार में हमारा कुछ नहीं है। जिसको हम अपनास समझते हैं उस पर क्या हमारा आधिपत्य चलता है? उसके ऊपर हमारा बस चलता है क्या? शरीर को अपना माना, इंद्रियों को अपनी माना, मन को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, सिवाय बाहर की चीजों को भी अपना माना, धन संपत्ति वैभव परिवार कुटुंब तो खास अपना माना है, मन बुद्धि इंद्रिया, इन पर भी हमारा बस तो नहीं चलता। शरीर को अपना मानते हैं तो क्या हमारी मर्जी से हम शरीर को रख सकते हैं, चाहे जैसा बना सकते हैं? इस पर बस चलता है क्या? तो बस नहीं चलता है हमारा है, तो क्या तो बस चलाओ अपना मानो अथवा अपने मत मानो। न मन से निर्मम हो निरहंकार से शांति मिली गई, चली निर्मम हो जाएगा। सीधी बात है, जिनको हम अपना समझते हैं क्या उस पर हमारा आधिपत्य चलता है क्या? हमारा बस चलता है क्या? हमारा बस नहीं चलता फिर कहते हमारे है तो कोई समझदार आदमी की माता खराब है इसका। बस हमारा चलते है, शरीर हमारा है, शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, बढ़िया बढ़ा लो, मरने दो मत दो, ऐसी वस्तुओं हमारी हमारी है। तो ये क्या है? ये आपको उपयोग करने के लिए अधिकार दिया है, इनका आप उपयोग कर सकते हो। चीजें हमारी नहीं है, इन चीजों को दे करके आप धनी बन जाते हो, मुफ्त हो, मुफ्त में सेवा कर रहे हो, सेवक बन जाते हो। है ही नहीं अपनी, है ही उनकी, उनकी चीज उनको देने में आपका कल्याण हो जाता है। भगवान की चीज भगवान को दे दो, देखो मालिक की दृष्टि से देखो तो भगवान की चीज है सब, और उत्पत्ति हुई है जिससे कारण की तरफ देखो तो प्रकृति की है, और कार्य को देखो तो संसार की है, हमारी तो नहीं है। हमारी मानने से क्या होगा? जन्म मरण होगा, दुख होगा, संताप होगा, क्योंकि बेईमानी है तो वो तो संताप ही रहेगी भाई। ईमानदारी से देखा जाए तो हमारी नहीं है, अगर इनको अपन न माने बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। ये मेरी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, मेरी मेरी इच्छा पूरी हो जाती है क्या? मेरे लिए चीज वो है जो मिलने पर मेरी इच्छा बाकी न रहे, पूरी हो जाए। अनंत ब्रह्मांड में हमारा कुछ नहीं है, और मिल जाए तो कुछ नहीं फायदा होगा, हमारी है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए परमात्मा है, क्यों? ये सब का सब प्रकृति का कार्य है, और हमें परमात्मा का अंश, वैवांश ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, हमारे प्रभु हैं, वो हमारे हैं, हमारे लिए हैं। संसार हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारा बस नहीं चलता है। प्रभु को हम अपना मान लें निहाल हो जाएंगे, संसार को मान ले धर्म मन में जाएंगे, दुख पाएंगे, कष्ट उठाएंगे, प्रत्यक्ष बात है। प्रभु हमारे हमारे लिए है, इन चीजों के द्वारा भी प्रभु हमारा पालन करते हैं, ज्ञान के द्वारा भी पालन करते हैं, बल के द्वारा भी पालन करते हैं, योग्यता के द्वारा भी पालन करते हैं। योग्यता है, बल है, ये हमारा नहीं है। क्या हम इनको सदा रख लेंगे? हमारे पास धन है उसको सदा रख लेंगे, बल को सदा रख लेंगे, योग्यता को सदा रख लेंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी है नहीं ये चीजें, और हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अगर होती तो इन चीजों को मिलने पर और मिले ये इच्छा नहीं रहती। बालक जैसे रोता है, मेरी माँ माँ मिल जाने पर फिर नहीं रोता, भाई मेरी माँ मिल गई। ऐसी चीजों के रहने पर, लाखों करोड़ों अरबों रुपये होने पर भी तृष्णा नहीं मिटती, तो हमारी चीज है नहीं, है ही नहीं। और परमात्मा मिल जाते हैं तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। न जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पढ़ा बाकी रहता, सदा के लिए सदा के लिए तृप्त हो जाता है। क्यों? परमात्मा पर है। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सुंदर बात है। हमारा नहीं है, हमारी कोई वस्तु नहीं है। ये शरीर तक पहुंचती है, जितने संसार की वस्तु है स्थूल शरीर तक पहुंचती है, विशेष बहुत कम सूक्ष्म और कारण शरीर तक पहुंचती है, हमारे तक पहुंचती नहीं, हमारा इनका संबंध ही नहीं है। ये प्रकृति का कार्य, हम परमात्मा का अंश। परंतु मई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर्षती, खेलता है अपनी मानता है, ये अपनी मानता है, ये है बेईमानी। इससे जरा मनोद दुख होता है, अपनी नहीं माने। प्रकृति के मान लो ज्ञान योग हो गया, संसार के मान लो कर्म योग हो गया, भगवान की मान लो भक्ति योग हो गया, और अपने मान लो जन्म मरण योग हो गया, जन्म मरण का योग हो जाएगा, जन्म मरो। खूब विचार करो, भगवान अपने कल्याण देखो बिल्कुल मुफ्त होता है, अपने कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं और रख सकते नहीं, उन्हीं चीजों का उपयोग करो, दूसरों को कल्याण हो जाए हमारा। घर का क्या खर्च होता है? आए जब नंग धड़ंग आए थे, जाओ तो सही भी छोड़ लो, जाओ चीजों का उपयोग में लाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, कल्याण हो जाए। त्याग कर दो कल्याण हो जाए, भगवान के अर्पण करो कल्याण हो जाए, संसार के अर्पण कल्याण हो जाए, प्रकृति के अर्पण करो कल्याण हो जाए, अपना मान लो जन्म मन हो जाए। मुफ्त में जन्म मन होता है, मुफ्त में कल्याण होता है। अपनी मानने से कारण गुण संघ सदस्य योनि जन्म सु ऊंच नीच योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संघ है, तो गुण है प्रकृति का, सत्तों सत्ता में गुणा प्रकृति संभव मर ही नहीं। निर्मो निरहंकार से शांति मिल गई, सदि मेरी नहीं है, अकिंचन अप्रयत्न हो जाए, अकिंचन अकिंचन हो जाए, अच्छा हो जाए, अप्रयत्न हो जाए। ये ध्यान करना है, एक चिंतन करना है, नहीं जितने साधन है वे साधन सब प्रतंत्र बनाते हैं। ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, निध्यासन करोगे, तो जड़ की सहायता को कर सकते हैं क्या? जड़ की सहायता लोग जड़ का त्याग कैसे होगा? ये है ही नहीं अपने, ये होकर गति इनके द्वारा करते हो तो वो कर्ण सापेक्ष साधन होता है, और इनसे रहित हो उसको बोल जाओ एक कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। हमारा नहीं है, नहीं हमारा है नहीं, ऐसे उत्सुक हो जाओ परमात्मा स्थिति सत्य है, स्वभाव हो गया जाएगी है परमात्मा स्थिति, सबकी परमात्मा स्थिति सत्य है। मानते हैं शरीर में, मानते हैं पदार्थों में, मानते हैं व्यक्तियों में, मानते हैं वस्तुओं में, इनमें मानते हैं, अपनी स्थिति है नहीं इनमें, इनका तो नित्य नित्य वियोग हो रहा है, इनमें स्थिति का है, तो इनका अपना नहीं है, तो मानने से सत्य ऐसा बहुत विशिष्ट बात है। मन लगाकर चिंतन करे तो ध्यान करते हैं ना, वो ध्यान स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र होता है बिट्टी लगा पुंखान पुख न्याय से लगाते हैं बिट्टी। बिट्टी की स्वतंत्रता है, जड़ का साथ समझ रहेगा ही, जड़ का संबंध इस जन्म मरण कारण है। इतने साधन है वो परतंत्र कैसे बनाते हैं? आपने कहा साधन जो करण सापेक्ष साधन है हाँ। वो परतंत्र बनाते हैं, तो कर्ण सापेक्ष कर्ण की अपेक्षा रहती है कि नहीं? कर्ण सापेक्ष कर्ण कर्ण रहते हैं साथ में, कर्ण सापेक्ष प्रतंत्रता का नाम है, स्वतंत्रता में कर्ण सापेक्ष कर्ण की अपेक्षा रहती है, तो कर्ण जड़ है चेतन है। बताओ, बहुत बढ़िया चीज है, अपने आप में अपाक्षित है, स्वयं एव आत्मना आत्मानो वेद तत्त्वं पुरुषोत्तम, स्वयं एव आत्मना आत्मानो वेद उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मे ह्यात्मनो बंधु रात्मे पुरातन, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, बंधु आत्मा आत्मा से इन आत्मी आत्मा ने जीते, अपने जीत गया तो बंधु है के शत्रु शांति निजे इंद्रियाणी साइकिल सदै साइकिल अपने मरते चले आपके न माने तो कहीं कहीं आफत गिरेगी। मित्र कौन है कि वो जो अपने वश में चले, के शत्रु शांति के निजे इंद्रियाणी इंद्रियों के वशी भूत ले करते हो ये शत्रु है इंद्रिया, ताने मित्रानी जितानी आनी उनको जीत गए तो ये मित्र हो गए। संसार आपके वश में होने वाला है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होगा हो सकता ही नहीं, आपकी इनकी जाति दूसरी है, मन इंद्रियां शरीर अहम इसकी जाति और है, आपकी जाति और है, विजाति है, ये आपको निहाल करेंगे, विजाति से संबंध जोड़कर उनका भरोसा रखना है, धोखे में जाना है, ठगों के वश में होकर को दूजन बागुरास क्षेमेण यात अपमान, को वा दुर्जन वागुराशुपति क्षेमे नमान, वागुरा वागुरा होती है ये खेत होता है खेत, उसी को भी लकड़ी लगा कर ऊपर एक मुंह जड़ देते हो लंबी लंबी, तो हरण देखता तो वहां तक ये दीवार है, वहां तक ऊपर तक ऐसे दुर्जन जो वागुरा है और कुड़का होता है ना कुड़का अरे तो फिर देता है ये मेरा है, पौराए तो परिवार दर्शन भवन भागशीष हो, मन में पग में पड़ी मोह की बेई छूटन कैसे हो, सब पौरा परिवार है, पही पौरा जा नहीं सकती तो हरदम तैयार है, कहीं चला जाए तो वहीं पकड़ा हुआ है, काज दो ये दो ये दो, पौराए तो परिवार दर्शन दर्शन भवन भागशीष हो, पग में पड़ी मोह की बेड़ी, मेरा है ये मेरा है मेरा, फंस गए। एक बात याद आ गई, एक आदमी से पूछा कि तुम कितने पढ़े हो, कि घर खो गए जितना, घर खो गए जितना, हाँ घर बंद कैसे, कहते ऊपर लिखा है दस्तावेज दस्तखत कर दे, दस्तखत हम कर देते हैं, पढ़ सकते नहीं क्या लिखा है, नीचे तक बोलेगा सही सा दस्तखत दे रहा होगी, घोर खोवे घर खोवे जितनी पढ़ाई है या अपना पतन हो जाए अपना दुख पावे चौरा लाख जोड़ में जाओ इतनी पढ़ाई है, इस पढ़ाई का मतलब ये निकलेगा सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो विद्या है जो मुक्ति के लिए हो, बंधन ले हो विद्या का है विद्या है। देखो अपढ़ के तो तीन ताप होता है और पढ़े लिखे सात ताप होता है, तो बड़ा ताप ज्यादा होता है, आध्यात्म आदि आदि भौतिक तो सब किताब है तीन है, और अभ्यास भंग और अपमान जीना बहुत होता है, उसे अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास बातें याद रखनी पड़ती है, ये तो क्या सुनाएंगे आपको क्या करेंगे, अभ्यास करना पड़ता है, यही आप बताइए। और कैसे कैसे देखिए हमारा ठीक नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी, लोग कहते महाराज कैसे बोलते हो, और भूल जाते हैं। देखा संत थे वो दादू पंत संतों के बाद वो आ गए थे कलकत्ता में, तो बाल्मीकि के श्लोक बोले खड़े और खूब वो सारे किसी अर्थ करने के याद नहीं आता, बड़े घबरा के रोज ऐसे हो गए। क्या हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज हैं वो बड़े अच्छे थे, जो साधु थे, पढ़ लिखे थे नहीं, भद्रानी थे, मैं उनका चेला हुआ, पढ़ा मैं पढ़ाई करके गया, तो वे कोई मकान बनाते थे, तो मकान बनाते तो मैं लिखता था पुस्तक, तो कह मकान बनाए वहां जाओ वहां काम, तो कहा ये तो कोई मूर्ख ही कर देगा, कह तुम मूर्ख हो जा, तुम मूर्ख हो जा। तो बाद में महाराज मैं तो भूल जाता हूँ, मूर्ख महाराज कह रहे मात्र से मूर्ख करेगा तो मूर्ख, तू ही मूर्ख हो जा, तुम तो पगों पड़ा दो अवधि दी, इतने दिनों बाद ठीक हो जाएगा, अब दिन थोड़े ही बाकी हैं, भूल जाता हूँ। वह पढ़ लिखे नहीं थे, भजन संत भगवान भजन करते थे, तो भजन से जो शक्ति आती है पढ़ाई की शक्ति आती है, पढ़ाई तो नाटक है खेलते है, सर्कस में होता है सर्कस में कितने खेलते हैं, तो विद्या है। मकान बनाते तो मकान बना जाते ये ऊपर खेतर पत्थर रख देते हैं, ऐसे शब्दों को चढ़ देते हैं, वो कोई शब्द कहीं बात बढ़िया बना देते, एक मकान बना दिया, इसे पुस्तक बना दिए, लेकर बने सर निकाल युधिष्ठिर नहीं तो बने बने सर पर प्रणात पर प्रणयता ने बचा से जन्म था पर प्रणयता ने बचा ने जन्म साम प्रवृत्ति सारा खलो मारे सांगे, दूसरे सुन देते हैं आपको कह देते हैं तो बस आपका उत्पाद मिल जाती है, इतनी हमारे पास विद्या है। पर प्रणयता ने बसा शिष्यता प्रवृत्ति सारा खुद मारे सांग्रह, ये बारे हमारे कहेगा ये तो कहेगा रोड़ा बाद में कुल मजोड़ा शब्द है, कोई कहेंगे कोई शब्द ले गए, कारीगरी है कल्याण थोड़ा देता है, यही है भगवान तरफ लग जा तू निहाल जाए। मनुष्य जितना धन के लिए मान बढ़ाई के लिए निरूता के लिए उद्योग करता है उतना उद्योग परमात्मा के लिए कर तू निहाल हो जा, पर नहीं करता धन के लिए करता है निरूता के लिए करे वाह वाह हो जाए, घर में बैठे समाज में रहते हैं कितना करो समाज में समाज में कितना करोगे, समय तो बर्बाद हो जाएगा जयराम जी, समाज में बैठे समझ चाहिए भाई, हम बाबा जी थोड़े ही है, अच्छा बहुत धन्यवाद साहब कितना दिन गए धन जानते हैं, मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, दीपक दे पर कुएं पड़े देख करके जानते हैं। प्रजानंतो पेते वयम विपज्जाल जटिलान नमुन चाम कामो अगहना मोह महिमा, जानते हैं मोह में फंस जाते हैं, लाभ हो जाए किसी लाभ होते नहीं जाता, कुछ बात नहीं बन गई जयराम जी, समय बर्बाद करना है समय, जो वर्ष अद्योत सुबह मित्र बकाल आज सा उत्सव है, आज वो काम है, आज वो आ गया वो त्यौहार आ गया, आज वो बाहर आ गया, आज वो जन्म हो गया, आज वो उसका मरना हो गया, उसका विवाह हो गया है, क्या है कि धोखा है जन्म का, आयु नाश करने का धोखा है, और कुछ नहीं गए आयु खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य बन जाए, कुछ किया नहीं करेगा, सीधा रह जाएगा। ठगाई हो रही भाई, ये ठगाई, इस बार सावधान हो जाओ। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन रोली है, पर धन पर मन हरण को भेष्य भी परवीन है। ये बात है, भगवान में ले जाओ सजनो, ये सब छूटेगा। इनके साथ अच्छा बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो, क्यों घराई करो, क्यों लोभ करो, क्यों क्रोध करो, क्यों कामना रखो, सेवा कर दो बस। पिंड छुड़ाओ, पिंड से पिंड छुड़ाओ, सजनो सच्ची बात है। अपना तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और कोई कोई अपना नहीं है, सब धोखा देने वाला है। ये बालक मीठे मीठे बोलते हैं, राजी हो जाते हैं, उम्र खत्म हो जाती है, राम नाम सत्य बन जाती है, कुछ कर पाओगे नहीं कुछ। चेत होना चाहिए, होश होश होना चाहिए, होश निकल जाएगा। समय चूकी पुनि का पछताने, पछताने का पर शासन किसी सुखा में, अपने तो बैठे अपने असली काम में लगो, जो अपने साथ चलेगा, नित्य चलेगा, नित्य रहेगा, नित्य हम रहेंगे, नित्य रहने वाला परमात्मा है और कोई है हमारा नहीं। इनकी सेवा करके लाभ ले लो, इनसे इच्छा ना करो तो धोखा होगा। दो ठगन ठगाई कैसे हुए, ये लोग चाहे आपसे आपसे हो इनसे दोनों ठग हम ले दूसरी चले जाएंगे, कुछ मिलेगा। संग्रह और भोग, संग्रह भी यही रहेगा अगर भोग भी यही नष्ट हो जाएगा। भरती ने कहा भोगा न भुगता भय में भोगता, हमने भोग नहीं भोगा, भोगों ने हमारे को भोग लिया। दुनिया का जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे। भोगों ने आपको खा लिया, आप सिर्फ भोग हम भोग ले, हम भोग ले, ये तो बहम है। हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, वो ले लेंगे, यही पड़ा रहेगा। बालक खेलते हैं ना, तो ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, रस्ते में खेलते है, माँ आवाजे बाजी वही है, जब डरते है हमारी सा, जब हमने पार हो रही कहते लकीर हमने फैसी, पैर से लकीर हमने कैसी, हमारी जमीन है वो कुछ पार हमारी, हमारी जमीन लड़ेगा उसमें, और क्या है क्या कैसे हमारी है, वो हमारी है। अरे कैसे है कि पहले मन पैर से लकीर हमने कैसी, वो के दीवार हमने बनाई पहले, अच्छा ऐसा करो, आदि आदि करो, आदि आदि दौड़ चले आदि पानी में बताशा देशा तन का तमाशा है, पानी में बताशा तन का तमाशा। सजनों ठगाई हो रही, ठगाई हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में हमारे लिए कुछ नहीं है, सब प्रकृति का कार्य जड़ है, तुम हो चेतन, तुम्हारे लिए संबंध ही नहीं है। इनका उपयोग करो, दूसरों की सेवा करो, ये उपयोग हो जाए, उपयोग करो तो आपकी आदत ही बच्चे बढ़ जा रही, वो आदत साथ में बनेगी वो करेगी कल्याण। इस बात धनी आदमी कल्याण कर रहे ये बात नहीं, गरीब नहीं कर रहे ये बात नहीं है, धनी तो धनी बढ़ाओ, आदमी कोई बढ़ाओ, आदत बढ़ाओ, दूसरों का हित करने की। तो ते प्राप्त मंत्री माँ में बस सर्वभूत हिते रहता हित में रहते प्राप्त हो जाते। ये बात है महाराज, अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं, अकिंचन असार, हमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मौत हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए उसको सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, साफ से तो जो सावधान हो जाओ भाई। दिन में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हिजन से करिए पर हरिये दुख बंदा, दिन में जागृत रहिए गोविंद गोपाल की रहे हुई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 25 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।